رب نے اپنا عرش سجا کے سونے نو پھر کال بلا کے فرمایا بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی کدا کدا ماہی ہے، ہاتھ چوک کے پتا چلے جس جس کا ماہی ہے بولے بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی اپنے ماہی کا مکھڑا بیان کرتے ہیں میرا ماہی کیسا ہے، فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکیل مت بھریا اس صورت نو جانے جہانا کا سچیا کا تیرا پتی میں شانا کا، سچیا کا تیرا پتی میں شانا کا، جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا، کتنے میرا ماہی صلی اللہ، میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، لے آلا لجبا